dan kalbu kepada sekuntum bunga. Belum lagi ku petik ia telah gugur ke bumi. Luka hatiku kini makin bertambah parah. Pedihnya takkan hilang untuk selama-lamanya. Tinggallah diriku, oh kini merana, oh kini merana. Curahkan kalbu kepada sekuntum bunga. Belum lagi ku petik ia telah gugur ke bumi. Luka hatiku kini makin bertambah parah. Pedihnya takkan hilang untuk selama-lamanya. Diriku, oh kini merana, oh kini merana. Tiada kuasa.